جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل دا سور رعد دے دیار لسم اسی پارا دا آیت نمبر چار سلورم نمبر آیات دے دا اللہ تعالی دا قدرت دلائل بیان دل فدی سورت کی دلائل بیانی اول ویلیو فرون منگا ویلیو چی برکتن والا کتاب آغا قرآن دے دا خفل کا دا الولا دا دی تلاوت کوا چی تخفل ربو پی جنی پا دی کی ذکر کئی اول دلائل ذکر کئی وی خالق لکل شین هو اللہ دا ہر سا پیدا کون کی اغیو اللہ دے اگورا اسمانونو تا اللہ وی اسمانون می سنگ پورتا کڑی دی بغیر دستن می ودرولی دی دا غلاس که نورتا و گورا پخفل دیوٹای باندی سنگ برابر دیروان سپوگمی تا و گورا سپوگمی مخم پخفل مقدار باندی داروانا دا دی کارون و تدبیر یو اللہ کئی دا موتا تزک بیانی چی پخفل رب تخفل رب پا ملاقات باندی تا یقین فیدا کی بیاخکت را شاخکت او گورا اول بر دلائل بیاخکت او گورا از مکم سنگ غوڑ ولی دا پاو بو باندی دا سنگ غوڑ دلی دا بیا اخوا دیخوا او گورا چی غرو نمی سنگ خوار کلی دی پا دی باندی بیا پدی میز دا باغونو کی اگورا نهرو نمی سنگ روان کری دی غاڑی تا سنگ می وجاد باغون می سنگ ودرولی دی باغونو کی بیا اگورا می وجاد دی می وجاد زمک یو شانتی دا باران یو شانتی وریگی تربیت یو شان کیگی میوی دا چا خوگی دی او بیا دا چا ترخی دی دا چا تروی دی بیا دا غشانتی پا پخلی کی او گورا دا چا پا پخلی کی اغا توری گی دا چا غزیڑی گی او دا چا غسری کی گی دا غلا سکے یغش اللیل النهار اللہ ویز پٹو ما پدیش پا باندی اغو رزی لرا او رز داش پا راشی اغو رز پتکی دغا شانتی شپا لالشی او رز خکارشی دا حر سکولو علا یو اللہ دے فلا باندی یقین جوڑ کام واسمخ کی دریم نمبر دلائل ذکر کئی وفی الارضی او پزمک کی قطع متجاورات اغا ٹکڑی دی دیو بل فگاون کی اغا ټوکړی دی جوختی جوختی، یعنی داسی باغونه دی چې پاغې کې ونی دی، اغا د یو بل سره نزدې نزدې ولاړې دی. وجنات من اعناب، او باغونه دی د انګورو نام، او باغونه دی د انګورو نا. وزرع او پسلون دی، و نخیل او کجور دی، سنوان گوری گوری و غیر سنوان او رنگی رنگی. سنوان دا د سنو جمع دا، سنوان دا جمع دا، سنو دا مفرد دی. سنوان یا دا مانا چی جوڑی جوڑی، و غیر سنوان و غیر سنوان او بغیر د جوړو نا، رنگی رنگی یو یو. یعنی سدینو کی باونی داسی ولاړی چې هغه ډیرو سانګو ولایي، هغه به گنی گنی سانګې ښکاری. او سدینو کی رنگی رنگی یا دا مانا سنوان، هغه ګوري ګوري د خاخونو والا. و غیر سنوان بغیر د خاخونو والا، یسقا بماء واحد، وبکول شیدا په یو قسم بو باندې. ونفضل بعضها على بعض، مونږ غوړه کړې دي بعض د دې لا په بعض باندې. فل اوکول په خوندونو کې، هغه ځمکه یو شان ده، اوبه ورته یو قسم اړولې کېږي. دا چا میو چې وسکی نو غب تروی، او دا چا غب خوګی، دا چا خوان بخوګی، دا چا غب تریخی خوندونو کې پرخ. دا دې تدبیر کول والا یو الله دې. الا فی ذالک، یقینا نشته خامخ پدې کې. لا آیات نخد قدرت لقوم یاقلون، دا فرد قوم چې عقل لري. وان تعجب والزجر، فانکار د قیامت باندې. و ان تعجب، او کته تعجب کې، فانکار د توحید د مشرکانو نام. فعجب قولهم، نو تعجب دې په وینا د دې باندې چې هغه خدا دام. یعنی ته وې چې دې د الله د مسلې نه انکار کوي. نبی علیه السلام ته فرمایي، فعجب قولهم، نتعجب دے دا خیرانتیا خبر دا، کتا حیرانی گی دا دیدی انکار دا توحید تا. فعجب قولهم، نو حیرانتیا والا خبر خدا دا، چی دی وی ایدا کن لا ترابا، ایا شوبا منگا، ایا کلچیو منگا خاوری، ایا شوبا منگا خاوری. اینا لفی خلق جدید، او بیا بشو مونږ به پیدایش نوی کی، یعنی مونږ به خاوري شو او بیا به مونږ را ژوند کیږو. وای دا خواسی خبرې دي. اولائک الذین کفروا بربهم، دا کسان دي چې کفر کړی دی فرق فل باندې، فرق د توحید باندې. واولائک الاغلال فی اعناقهم، او دا کسان چې توقونه بور واچولی شي په سټونو د دې کې. واولائک اصحاب النار، او دا کسان هغه د اور والا دي. هم فیها خالدون، او دیو با فدې کې همیشه د فارئیم. ویستعجلونک بالسیئه، استعجال العذاب، پاغې باندې زجر ورکوي. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، دیو تا دی کئی پتا بندی دا عذاب. یا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، او دیو تلوار کئی پتا لوار سر اغوانیستان، آغا مدافعت دا عذاب. قبل الحسنة، مخی دا ایمان در اولولونا، یعنی ایمان لا نه دی را وړی، او مخکې وایي چې زمونږ نه عذاب لري کا، مونږ د عذاب نه بچ کا. ابن عباس دغه وایي، وَيَسْتَعَجِلُونَكَ او دیو تلوار سر غواڑی ستانا بِسَيِّئَتِ اغا بچاو دا عذاب قبل الحسنتِ مخی دا ایمان در اولولونا وقد خلت من قبلهم المثلات او په تحقیق سره تیر شوی دی مخی دا دینا اغا سزاگانی شرمون کی مثلات یا لقبات الفاضحه اغا سخت سزاگانی امام بخاری رحمه الله ذکر کئی اشباه والامثال مخکینو خلقو مثالون تیر شوی دی وإن ربك لذو مغفرة او بشک رب استا خاوند بخنی دین الناس فخلقو باندی على ظلمهم سرد ظلم د دینم وإن ربك بشک رب استا لذو مغفرة خاوند بخنی دے للناس فمؤمنان باندی على ظلمهم اے مع ظلمهم سرد عام گناون د دینا للناس نا مراد مؤمنان دی مؤمنان الله عز و رت بخنا کوم سرد گناون د دینا یا دمنا وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبَسْتَ لَذُو مَغْفِرَةٍ خَامَخَ خَوَلْدَ بَخْنِ دِي لِلنَّاسِ خَلْقُ لَرَا عَلَى ظُلْمِهِمْ سَرَدَ الشِّرْكَ دَ دِينَا مَشْرُود دِي یعنی مطلب دا دی چې شرک ای خوچ ایمانِ ندرہ وڑینو بخلے کی گی بنام دے پا شرکی لگیا دے خوجی کل دا ایمان راوڑو دا دغا شرک نے توبہ ویستلانو اللہ بورتا اغا شرک معاف کی لکا ذکر قین اللہ لا یغفر ایو شرک بی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اللہ ویزا ٹول گناو نماف کوما خو شرک نماف کوما اگر چې کله ته د شرک په حالات کې دنیا نه یو مشرک لاړو نو هغه ته بخنه نه کیږي دنیا کې شرک کړی دی راغې دغې نه توبه وستله د الله توحید قبول کو الله به ورته معافي وکړي وإن ربک لشدید العقاب او بشک رب ستا خامخا سخ عذاب والا دیم کچری تد د خپل شرک نوان غوخته په شرکیاتو کې اړم وی ګناونو کې اړم وی نو الله غره ډېر سخا عذاب والا دی ويقول الذين كفروا او وای هغه سان چې کافران دي لولا انزل عليه ولن نازلي فدبان دي ايه من ربه یو نخا دا طرفا دا رب خفلام دا سوال جواب دے سوال دا دے چیلکا ولی دا تا نخا نرازی ولی دا تا خکار موجز نرازی نخا دا قدرت ولی نرازی چی دا پی غمبر دے اللہ ویننا دا دا دا پا اختیار کی ندی دا زما اختیار دے نمال تا منذر الله ایتیر اول کی دا جواب دیتا نظیر یہ تخفل کار کوام فتا باندی رسول دی ولی کل قوم الهاد او هر قوم دفارا یو دعی دی دفارا دا هر قوم دعی دی هر چاہتا دعوت رسینو تهم دعوت رسوا دا دعوت کار کوام تا دا زیزی فوری حاصل لدی آیاتونو داده چه دا قرآن دا برکت والا کتاب ده دا برکتونو نڈک کتاب ده دا لولا دا دی تلاوت کوا چه تم مبارک شی پتا کی خیرونا برکتونا ولگی استا پا کار کی با برکتی استا پا اولاد کی با برکتی استا پا کور کی با برکتی نو دا قرآن موتا تسوئی دا لولا چی ایمان دی پی جوڑ شی یقین دی پی جوڑ شی پا دی خبر باندی چې خالق د هر شی او الله دی بر او ګورا کته او ګورا بر اسمانونه بتا تخکاری بغیر ستنونه ودرولې دي لاندې زمکه تا تخکاری په اوبو باندې غوړولې دا د خوځېدله غرونه پی کې خودل نو اخوا دې خوا چې ګورې تا تب غرونه په نظر باندې راځي بیا چې کله بل طرف ته نظر وکې تا تب باغونه په نظر باندې راځي باغونو مینس کې وګورې تا تب نهرونه په نظر باندې راځي هغه باغونو کې با می وجاتې قسمه قسم رنگارنګ سب رنگي سب غني د چا می و بخوګي د چا به ترخي د چا به تروي او لشني بیا د چا غزړي شي د چا غتوري شي د چا غ پخي شي وګوره بیا چې کله خورې د انزر خون جدا دی د مالټي خون جدا دی د لیمبو خون جدا دی د مڼې خون جدا دی د انګور خون جدا دی د امونو خون جدا دی دا ولې ځمکه یو شان ده بره باران یو شان وریږي په یو قسم بو باندې اوبه کېږي تربیت د ټولو یو شان کېږي خو دې ته وایي هغه تدبیر د الوهیت د دې هر څه کولو والا یو الله دی دا یقین جوړ کا چې هر څه پیدا کولو والا یو الله دی تدبیر کولو والا هر څه باندې یو الله دی عقیده جوړ کا دا قران لولا ته برکت شي ته مبارک شي ستا رزق کې برکت لګي بیان وفي الارض قطع متجاورات او په دې ځمکه کې ټوکړې دي د یو بل فگاون کې یو بل سره جوختی جوختی و جنات من اعناب او باغونه د انګورونه و زرع او پسلونه دي و نخیل او کجور دي سنوان ګوري ګوري و غیر سنوان او رنگی رنگی یا د خاخونو والا یا بغیر د سانگو والا ویسقا بما ایو واحد او بکولشی دا پا یو قسم بو بالدی و نفضل بعضها او منگا غرا کردی بازی دا دین علا بعضی پا باز نور بالدی فی الاکول فخوندنو کی ان فی ذالک لآیات بشک خام خدی پدی کی نخید قدرت لقومی عقلون دا قوم دا فارا چی عقل لرین و این تعجب کت تعجب کی فعجب القولهم نو تعجب دے و این آد دیتا و یا و این تعجب کت حیران کی فعجب قولهم نو خیران تیاد دی دا و این آد دیتا ایذا کلنا ترابا چه دی وای آیا شوبه مونگا خاوری ایلنا لفی خلق جدید او شوبه بیا مونگا پفید اشنوی کی اولائی کاللزین کفرو بی ربیهم دا کسان چه کفر کرده پتوحید در اخفل باندی اولا و اولائی کالاغلال او دغ خلق چواروا غستول بشی توقنا زنزیرنا فی آناقیم پسٹنو ددی کی و اولائی کا صحاب النار او دغ دور والا دی هم فیها خالدون دی بپا دی کی ہمیشئیم و یستعجلونک بالسیئتی او دیو پجلتی سر غارستان عذاب قبل الحسناتی مخکې د ایمان در اوړلونه وقد خلت او بتاخی سراتر شوی دی من قبلهم المصولات مخکې د دینا اغا سزاگان شرمون کیم اغا امثال و اشباه و این ربک لزو مغفرت لو بشکر ابستا خاوند بخنی دی لنناسی فمومنانو باندی علا ظلمهم سرد گناون د دینا و این ربك لشديد العقاب او بشک رب استخام خسخ عذاب على دي ويقول الذين كفروا او يعقسان جغ كافران دي لولا انزل عليه ولنرازي فدبان دي آية من ربي ونخاد ترف درب ددنم إنما أنت منذر جواب دي بشک تنزير يرون كي ولكل قوم هاد او دفار ده هر قوم یو دای دې دعوت ورکولونکي